Mathieu, Janina. Lanin pendi otien fuma den gedni Jesu mfan piemni kesutani tulno. Jesu den loli bunyabu dana pinna len nyad pinna mukoma den chuo. Mituluma dano yeni den chuo kani kiyero. Ayatie otien bijwa hamari gitene atanana mtuwa jema. Jesu dengwa kiyeri. Lidiani, oni salo kan ya ye mijiembebe poka. Ama ya mami nyani uti enyobu nikuli yapo. Sutani dengeni Jesu odogad ko Jerusalema po. Kiteni ke oseri uti endio guyulupo. Oden yedo. Ayatie uti enbijua hayu gegechi tipo. Kenma lidiani oba pwage omaleke mba apo. Beba temna binipo ke atare ndatur tale. Jesu den yedo. Lugo dien kanto dabigi odiero atienu. Sutani goden gerno ya juari mperi halbon chianla yulupo kuwano handuna die makuli leni mikpiagdi ki yedo. Ayagbane gikpiagene mba panga la bon kuli. Jesu den yedo. Fuar laka sutan kalma lidiani abak piagi odiero atienu kiya jandi wanbebe lane sutan den ha Jesu lan yonu malekum baden twa Jesu kani kituno po Jesu den bade kabe choja oden fi kegeri Galile oden nyani na seleti kichwa kiye kapena yuma dogunni yukuleni minyikiama. Sabulono leni nefitali bwolu ya timuni. Oden tieni yeni ke osalo pwalo Izayi ndemari ya mama ntieni. Sabulono le nefitali timu yaba. Ya timu ku le Galile nyinkiyama. Dudana kandima tinga yaba yeni. Bani ya nilamba nye Galile diyemani. La niba yaba ndenye. Lipiglini de la miyankiam la yam yend ban yabenden ka nokuma leni migindungu ndendie nankan lan yonu Jesu den tiri kuwangola belhamo ketwa lebre mari yaba kalma tampo diem kul Jesu den chuoni kebali galile nyinkiama oden la natan jablie Simono yuango yi pieli leno walo andile kabilu itali minyiki amani kalama bedentie jangpamba oden yerba warmanni nan yilingi jamama mbatrin ya lingi bindiba moko yen lan yonu liga bedenha bitali kunhoro Jesu oden swa liga kagola na tentwelie sebede bijalierba Jaka leni owalo jan. Bedenye kunyin biawuni leni beba sebede kngamdi bitali. Oden yinba. Lan yonu bedenga kunyin biagu leni beba kuli kunwaro. Jesu dengandi galile diem kulini kukwa lebal mama bangma diena ni kbangi binba kuwangba otien diema la bal hamo kpardi binba biyam bori leni bitadam bori kulpo o yel den nyani silidiyam kulini beden tuano kani iyam bori leni miyam fulma kuldamba leni mutti biarmu nje yaba leni mibisim bilma damba leni tibanan pien damba o den pagi bukuli binne bon tianla yaben den nyan galile leni de capola leni Jerusalema leni jude diem kuli leni ya diemiye judana kpenu kandima bukude nwaro